تعبد زكريا إلا لأرقم إلى أرقبيا قال رب إني وهن عظم مني واشتعل الرأس شيء ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني بت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا ست إلهي إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ ارتبذت بأهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بقيا قال كذلك قال ربه علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المقام إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها لي تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رطبا شريا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بقيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في الكهف صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وأن يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. جزاك الله. سورة مريم مکی صورت ته نزولن 44 نمبر صدور تاریخ فصل سورۃ فاطر نا اور ترتیبا نزولسم دے 19 نمبر فصل سورۃ کہف نا رب د سورۃ مکی ذرا پر سو وجود ہے یودا چ مکی سورۃ کے نبی ال میں غیب شوا واقعات اربعا دا ثابت شو چل مغیب یو اللہ دے ودی سورۃ کے نبی تطرف و چون شو مخلوقات نا چتش عالم الغیب سو عالم الغیب خو فیرا متطرف مبی تاسو کا عالم الغیب خو فیرا متطرف مبی دیو نور پتی راڼا دوی موجا مخدود کی ا نمبر 4 کی وې چویرو هغه خلک چې وایي دا د الله نه باندې نه دولی دي نو دې صورت کې آد ورټاسي کوئی دا خبره تباہی ده دیو جوړ پتی راڼا بلا وجہ مکه صورت کې آد نمبر 13 کې وي چې مور ته توفیق ورکړ سابقه خپل نو دلته آد نمبر 76 کې وي چې یو د غیلا نه بلکې څوک چې کوشش کوي نو دل توفیق ورکوما دیو جوړ پتی راڼا صدورم او جامع مکه صورت کې آد نمبر 34 کې د دنیا پرس قول ذکر رہو آج ایمال او دولت میں زیاد تے انو نظر اللہ مقاربی وان مدل ده آیت نمبر 77 کې بل بدبخت اقوال ذکر کوي دیو جنور په تیر اړه پنځم موجه مخ صورت کې اخره کې وي اجلاکم الا واحد انما الهکم الا واحد دلته رب په هغه چا باندې کوي چې عیسی علیه السلام الہ دی دیو جنور په تیر اړه امتیازات صورت صورت ممتاز ده په آیت نمبر 12 باندې چې د یحیی علیه السلام بارک رضی الله عنه اور حکم صبیه بل دل شانشته دویم امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 17 باندې چې د جبرئیل علیه السلام بارک رضی الله عنه فتمه صلی الله بشرا صبیه نو جوړ شې دی په مریم ته د جبرئیل علیه السلام باندې برابر سړی برابر بل دل شانشته دریم امتیاز صورت ممتاز ده نمبر 23 کې چې په اجال مخاز راو صدیر دردره یا راقی دید دردره بده دان فرض نیشتا سلورم امتیاز صورت ممتاز در نبر 26 بانه چی اینی نظر در خلی رحمان سامن بده نیشتا شن بل امتیاز صورت ممتاز در نبر 30 بانه چی دی عیسیٰ علیہ السلام خبری مشغول که چی اینی عبداللہ آتان الکتاب و جلیل نبی بده دشن نیشتا شپاگم امتیاز صورت ممتاز در پواقید ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 1 په دې ترکه بل د ابراهیم اسلام واقع نشته وم امتیاز صورت ممتاز ده آیت نمبر 74 باندې چې امانت نه در الله به امر رب بل د شانې چې یوري لوی موږ په قدم نشي کولای د بيد الله د حکم نه مقصد د صورت عز المستفین د چورشو مخلوقات او عاجزي د صورت تفریقی په مضمون د صورت کعب باندې سورۃ کعب کې دا وایي چې المغیب یو الله دی نو دې سورۃ کې وایي چې المغیب خفری ده متصرف هم نشته توګه تقسیم د سورۃ سورۃ دوی سو کې تقسیم ده اولی ز آیت نمبر 63 پورې ده پدې کې اجل المستفین د زمینی مخلوقات او اجلی بیان نه د پیغمبرانو د اولیاو دویمه ز 64 تر اخره پورې ده فایک اجل المستفین د آسمانی مخلوقات د فرق تو عجز بیان دی د سوره د سلورم کال سوره ښکاری د نبوت دغه چې هجرت حبشه ته چې کله هجرت وشو دا د هغه وخت نازل شو کله چې مهاجرین لړ حبشه ته نبی سامو لګل نو د مکی کافرانو پر یو وفد لګل دا غي مشر امر عاط رضی الله تعالی په مسلمان شونو د مشر کو ایو سنده کې جوړ کو د بوزینی لرګې د ابنوس لګولې او د بوزینی دغه صادره په چړا کړو چمړا اپای کې واته خانی جوړ کړې یو خانه کې تسر در بلکې ملغلر بلکې مشک او امبر او بلکې کپڑے او بلکې روپای او غیره یو غټ سنده کې تیار کړو تخپا کې دای چلته د چلاړ بچا ته ساده ملک ته شریان راغلی هغه یې سوق دی یزم ملک قرآن کو او استا ملک قرآن یې وای خان سپایولی کی ورشه او ګور د مکی وانو چې دوکی او کترا ز ته پوس کوم سپای چې تله نو حضرت جعفر رضی الله ابن ابي طالب د علی رضی الله مشرور جعفر رضی الله دی ومند ته راشه بادشاہ چې راشه دی ښا چراغله دې ته دې ته بارو درې د بچا ته چې دن نه لاړ هغه مل مونو سره لګیارې نو نوکر خو بچا ته نه چې جما کارو من بچا ته بل څنګه چې لوګر بیا ته غل وای تر لوی افسر لوی افسر چې دغه لاړ شي دا وړو کې افسر یا کلرک نی و دا ټینشن ولړ راغخته به مغه دې باندې غلاړ غو ته گیای سکه به ګوت وای نو په ګینټه و درو کني ما ګینټو دا دې سیبان دا طریقې دي نو بیا ته ها څنګه چلو کا نو بیا تا کی څه شروع کی نو دې خدای نه ولړ دې او جعفر رضی الله عنه د کو کې چاته مزدوري کو د غټه خټه ان هغه تنګ شو هغه بهر اوز کو الا ان حزب الله هم الحاضرون دا بهر کړي کان اندا سوتن د جعفر رضی الله ډیر درن आवाज او ډیر روبي आवाज هغه چې دا خبرو کړو دا محل د سوچړه کېده د نر ثړي आवाज کې اثرې الا ان حزب الله هم الحاضرون دا الله ډل حاضر نه بادشاہ رامن نه چې چې بار ته وسل وی دی دا خبرو आवाज وک ویراشه تاسو وای وی ستاري ستاري د غره له اوسه سپي ګینټو چل ته ولاړې ما دې ما ته وایا سره ته وایم وایه که قیدی مې که مې پرېږدي کر یا مې قید که مې پرېږدي مزدوري کوم پېښه ویرادم چې دا نه لاړم نو دا مشرکان وایي اسمحه د هغه نوم نجاشي بادشاه اسمحه اته جدی ګوره ګوستا تعظیم نه کړ پېتا دې سر کته نه کړ نو هغه دې جعفر رضی الله عنه ته وایي چې هلکه تا زما تعظیم ولې نه کوې زه څه تعظیم پېتا سر کته نه کړ هغه ورته وایي پیسې به دا سر ډېر لاندې سر وو دا به ګټې ته کته کېده بوت ته به کته کېده قبر ته به کته کېده دا ډېر لاندې سر وو ډېر بېوقاته سر وو خو مونږ له الله پیغمبر راولې د نبي اسلام اخري هغه موږ ته وایي چې بغیر د الله دا سر مه کته کوئ چاته نو دا سر اوس کټ کېدی شي دا کته کېدی نه شي ښه نو بادشاه خو لاجوابه شو دا مکې والا ورته وایي چې جدی د بیماریم په باره کې ډېرې غلطې خبرې کوي وایي تا د بیماریم په باره کې څه وایې نو هغه وایي زه به څه وایمه وایي زه راتلمه نو تور د مریم نادل شو د هغې په نوم باندې هغې کې دا وایي وایه کاف یا انسان ذکر رحمت ربک ابدو زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وانا العظم مني واشتعل الراس ولم اكن بدعائك رب شقيا لا تروان دي روان دي ورتي دا غداتا واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا دا ويغو كويداس ما دا غدستر غن اوخي بيجي بشفا اوخي دو بيدي اجد سبا قدرو یو تیلې راوچت کې قسم به خدای دې په دوره درو په کېشته او دا ټیک پیغمبر دې دې ته بدبخت بچو ته بدبخت بچو ته دې پیغمبر په خلاف کړل ظالمانو غرق بشي ورسې په دوه ایمان راړي د تر اوځه شي چې عزت بن شي او وی کبیا وی کاسدان وجل جاد او موت ته وجتا دور ظالمانه د پیغمبر خلاف ولړ ظالمانو او زمون مليان بیماني کړل چې بیمار یم اولیت رسول دا او د عیسی اولیت تر انسانیت نه برکړ دی ایله کړ دی او دې پیغمبر بالکل ټیک ویلی ستاسو قران ټیک وایي پوه شئ او دیتې دا ستاسو ملک دی بالکل د بیا ایمان هم راوړل دی بیا د خپل زیه سره ډیر زیات مال او تر کو ډیر زیات مال او یو جیس کې کینو د بو په جیس کې او ډیر زیات خلق راغلی چې مدینه زور شتا ته او نبی اسلام صلی الله علیه وسلم هغه جیس په لار باندې ډوب شو ا مولم ډوب شو ا دې کې ود الله حکمتو د دې زیم په کمر سره روان درو در سره نبی اسلام ته بیا ا دات ایمان هم راوړل ار ام حبیبه رضی الله عنها چې د ابو سفیان رضی الله عنه لور ده د امیر معاویه رضی الله عنه خور ده دا هرته دیمې درد کړو خپل خاون تر د دې خاون هرته مړ شه باندې خلکو مرتد شو دا غلطي خبرې دي هغه ډېر ښه مسلمانو هغه هلته وفات شو نبی اسلام ته پته ولګېده نو نبی اسلام اسمحه ته خط ولیکه چې زما له طرفه ته ما والی کړې ته زما ولی شوې او دې تر زما نکاح وکړه هغه دې له پیغام ورکړه نبی اسلام هغه بالکل وایي نبی اسلام څوک ما خې ا بیا هغه مہر پیسې چې 100 زر روپۍ 15 زر وې کسورې 15 زر دینار غالبان دا هغه ورته د خپل طرف نه اسمه بیا هغه اسمه چې مرشل نبی اسلام دا غایبانه جنازه کړی دا بعد خلک غایبانه جنازه کوي نبی اسلام کړی دا خو دا کړی چې په غمل کې دا جنازه نه شوي بل دا چې نبی اسلام پیغمبرو الله علما دي جواب کوي چې الله پاک نبی اسلام ته جنازه مخې ته راوړې وا نبی اسلام قتل او تر کوم نه غیبه نظر زکه یو سری جنازه چې درې دونه شو ابو یو کبیا جنازه نشو کول غره نه مخامه خان غیبانه چې بویو کو ها کدی یو سری جنازه یو ځل او شو بیا هم نشو کولې البته که چېر پلار او یارو رغه جنازه کینو چېر تلرو ا دې راغه لا جنازه قبر مړ خښونه او راغه نه بیا جنازه کول شي خیر دی دا دو درې کتان درې دغه هغه جنازه نو کړ پلار یو یارو یو یزیو نو بیا دې جنازه وکړي خیر دی خدا غیبانه جنازه بیا د مرنه باندې جنازه د نشته په اسلام کې دا خلکو جوړ کړی نو مقصد د صورت د عید المستفین ا د سلورم کا درم کا صورت نازل ښکاری دا شانته صورت وې سي د ولی ساتم ترا سره پورې کا فایا ان سواد دا د حروف مقطعات نه الله تعالی معلومات دي فورا ذکر رحمت ربک ها دا ذکر دا بیان د مهربان جات رفتا چې کړي د په بنده خپل وای چې د کریال اسلام دی عبدو عبد وی رسول نو عبدیت اوجت صفت ده اذ نادا ربهو کلی چه فریادو کرا خپل تا ندان خفیا فریاد پرورو نو قرآن کمال تا حکو رکا مقصد ده صورت تو میشار که مقصد ده صورت سو اجل مصطفین نو نادا ربهو که اشار شد مقصد ده صورت چه چا تا فریاد کئی پیغمبر ده اللہ تا فریاد کئی او فی قیمت رسران چه دعا بسن غواره پرورو نو نیدان خفیا دعا آواز پرورو بانه پرورو لکه اللہ او دو رب متدرن خفیا او مالی رب پلن پاجزه پرورو بانه قال بیوی رب بی دا تفسیر که دو دعا ادوا سشوا قال بیوی رب بی ورب زمان این نیز چه محنن العظم دارشیوی دی کم دوری شویدی اڈو کی زمان من نی زمانا وشت آدار آسو شیبانا او شغلاو خطا دا سردمان دا بودا والی یا پڑکو سردمان دا بودا والی نا دوڑا ماندی دیم شغلاو خطا سردمان دا بودا والی دای دلیل دی دا سڑی چک اڈو کی کم دوری شی نو بسر که سپین پیرا شی دا اڈو کو دا گودا چک کم دوری کی گی سورا دور سپین زیادتی گی بعد خالی که دای خوب زوانه که بودا جگه دست بل سمارت واجی نزلی دست واجی نهی خو اکثر عموماً چه پانزونسو کان نواری سپین بیا زیادتی گی حتی گودا دارکان گودا دا خک لکه نلی لکه زور ساروی دا مات که دا فتون کنن ای که او بگو نی که از دوان ساری دا کلک ادوی دا پکی ولاری دا نلی نو دا نلی چه نرم شی نو دا کر دا دا ویخت بیا سپینی گی وشت آدار راحتو او شغلو وطا سردمان دا بودا والی یا پڑکو سردمان دا بودا والی نا ولم اکم بدوائی که او چرنی ما پا بلن سابان ورب دمانا شکیانا بدبختا خدا ما چطانا کلم سوال کرتا از ما سوال قبول کرد یعنی وسیله سفیش که دا اللہ پاک امخ که رحمتون اللہ تا پا ما همیشه رحمتون کردی چه ما کرم سوال کرتا از ما سوال پورا کردی و اینی خبت الموالیا او دیاریگ ما دا خبول میرد خانونا می ورائی چه رسو زمان دی سنیری چه ایو زیع الدین چه ایو دین برباد کسی تا پتہ لگی دا سڑی زامن وی بیکار وی یا رونو وی بیکار وی دا سر اغمی دا پیغمبرانو اغا فکر دی دا پیغمبرانو فکر دا اغای دا دین دا فکر دور دیر دی چه دا مرد نباد ام اغای دا فکر ساتی چه دا مرشم چه مسئله پاتی نشتا تا پیغمبران چه بچه غواری ام دین پاتی ما دا میشن پاتی نشی پیغمبران چه بچه غواری نوم اغای وی لکه اوس من گوی دمخ که چه اللہ مولانا سیب لبچه ور که نیک صالح چه اغا ملک پی اللہ دا اغا غزا پی اللہ بات کی نو نور صلح نا میراد خو یا لونو تا پا دی یا رونو تا پا دی اس خبر اندا خونا دا اغا میشن اصل دا اغا میراد خو باقا دا اغا میشن دیکھنا دا شیر قرآن رحمت اللہ المیشن اوی ما کان موتی دفنو کم لی فی ترابی دا ما مر چه کم دانه چه ما پخور کم مر اومدی اخوار سره مړي بلکې زما مرګ اغره ترکم دروز العالمین ولیکن موتی زما مرګ باور چې ترکم دروز العالمین چې تاسو مخلوقات د الله د کتاب درسونه فریدي نو دلته کې پیغمبر هغه فکر دار چې خدای د خو بمړم لامیشن پاتشي نو خدای مال بچی راکه و اینی خبت الموالیا او دیاری که من خبال میراد خارونا چه ایو زوی الدین چه برو تو دمان دین بروان کی و کان تیم را دی آخرانا ادا خد از ما شرن ادا خد دا بچی دو پیدا کرو امید خوم نشتا فاب لی ملدن کوالیا نو باقی مال دا فلترنیا معاوینا نو خدای دی مولان سب لهم دا کخد نور کس گرانا خونا اللہ تا یا رسونی چه میراد والی زمان امیر آفرانی در آل دیا قوم او گردو دیا لکلا وارا بزمار دیان فسان چه تا فسان را دیان مر دیان چه تا فسان وی را دیان یا را دیان دی لا دادگی چه تت خوش آلی فوش یا مر دیان چه تا فسان وی یا را دیان چه تا خوش آلی دا پیغمبران میراسی شید تا پیغمبران میراث علم خام نبی رسام وی انا معاشر الانبیاء لا نورثو ما موږ د پیغمبرانو ډلې چې زموږ میراث نه تقسیمیږه ما ترکناو صدقه موږ نه چې کوم شی پاتې به صدقه یي ابر ټول مسلمانان وي او بیت المال تور کیږي د دې وجه نه کړ چې حضرت فاطمه رضی الله عنها درخواست پیش کړه ابوبکر صدیق په دربار کې چې خپل زما د پلار میراث هغه ته وی چې یا فاطمه ما ستار پلار نه اوریدلی د نبی اسلام نه اوریدلی خپل محبوب نه اوریدلی خپل حبیب نه اوریدلی چې نه نو ماشر انبیای لا نورې سو موږ د پیغمبرانو ډلې چو زمونږ میراث باندې تقسیم ما ترک نه صدقه موږ چې کوم شی پاتې به صدقه ور ټول مو ذکر ټول امت موږ پلارانو نو فما کلمها هو بیا دی خدی بیبی هغه در بیا خبر نه کړی نو شیګانو بیا در خبر نه کړو ته خاصه نه نه په دې بار کې هغه بیا خبر نه کړ پوه شو کنه هر عائشه حضرت فاطمه رضی الله عنها چې او د پیغمبرانو میراث نه تقسیمیږي او دا که وګر ته دې ظلم کړی نو چې کړه بیا حضرت علی رضی الله عنه خلیفہ شو نو هغه بیا میراث ورکړو کنه دا ظلم وکړو دا ظلم خو بیا په دې ظلم کې علی رضی الله عنه وتر مقدر شامل دي هغه ولی میراث ورکړو دا هغه بچو تا ورکړې به دا هغه بچو دا هغه میراث نه پیغمبرانو میراث نه تقسیمي ابل که فرض کا او بکر صدیق ظلم کړل چر فاطمی له میراث دی ورکړي نو بل غا ته خپل خد خپل لور هغه د نبی اسلام لور خد وکنه عائشه رضی الله عنها دا عمر فاروق لور حفصه رضی الله عنها هم د نبی اسلام بیبي و اندغه میراث هم نه ملو شو خوشیګان خو لګیاري په دې کې چې صاحب به سوي د پیغمبرانو نشپاتګي نبی اسلام وایي ال علماء ورثه الانبیاء علماء چې پیغمبرانو وارثان دي ان الانبیاء لم یورثوا درهم ولا دینار پیغمبران درهم او دینار ورثه کنه پاتګي انهم ورثوا العلم د پیغمبران علم پاتګي د الله د کرام فمن اخذو اخذ بحذن وافر چا چې پیغمبر د میراث نه یا د علم نه سی سوا سر ډیر لوی سو تو ملاو شو د پیغمبرانو میراث هغه علم میخه د پیغمبرانو میراث ما دولت نی یریزونی چې میراث وایي زما د علم ا میراث وایي د یعقوب علو کدی یعقوب علو میراث دوه تک نور میراث فارغو می ورای نه هغه میراث نه نه مراد د یعقوب علو میراثان هډیر وارسان نه نه دک و وراثت د دینو چې خدای هغه کې د دین وارث نشته الله مړه دین وارث راکې چې زما وراثت نو ملاو شي د دین ا د یعقوب ورو زمونږ د دین خاندان د ټول وراثت هغه ته ملاو شي وجعل رب رضیا یا الله وګرځي اغلا فخر پر مرضی نه رضیا نه مرضیا یا رضیا چې تا نو خوشاله یا زکریا او الله او زکریا ان انو بشر کا به شګه موږ دې درکو تا ته په یو لګ باندې چې موږ دغه یحیا دې د دې ګردو له موږ دلته مخ کې دین اس امنام یا مثل موږ ته توګه یحیا نوم نه تر شوی دینو مل یحیا کدا قال او یحیا زکریا ته ورب سرنګ بشی مالا لک حال دارې خدما شنه را اور دلې ماته بډاواله ار دلم ته د بډاوالي انتها ته الله خدای می شړنه ده اخدم بډاوال شک وته چې شک بیا سوال وکړو اذن کې دیځه کې سوال لدی دی چې الله دا خدای می ځوان شي او کنه دغه دې بډای وي یا بد ځوان کیږم بیا بچي کې خدای سره بډاوالي کې وراکه مان ادا دا دغه کې شک ود الله په قدرت کې چره بډاله بالله څنګه زیور کی نو دا خو غلط ده او کفر خبره نو بیا سوال زور ول الله نه کو چلا مر دی راکه قال وی الله او یا الله په پجبد فرشتي چې خبرم دا الامر کذالک خبرم دا رنګ ته په بډای خدای په دکه شان بډای وی ازي به دوشي کذالک کلوه خبره فرتا او یا الله خبرم دا رنګ ته په بډای خدای په بډای او دی په لشي قال ربک ویلی رب سوا علی آئین دا بچه پیدا کن پا مابانی آسان دی پا بودا والی که وقت خلقتو که من قبل حال دا چه پیدا کرمی تو پا خواه آنی تا سشه تا بیس نوی پیدا کرمی لم یو کشن دا شیط لاک کیگی پا موجود بانی یا تو موجود نوی کنن انو تعالی ما د عدم نو وجود تر نه اوسه نو قال وی مو وی رغریارتم ورب ما جالی ا اوږر دو مال نه خا دغه شندي خدای په پته تک لګی دی بچی کی ا دروغ خدای په پته دا لګی چې هدی بنشي نو دا نه خا دی چې خېټک بچی جوړیږي د کوینو د بچی په جوړېدو کې خرچ کیږي نو دی خو یز راضی نه مو ته پته تک لګی الله نو قال وی الله اتک نقصا اندادا چې خبر باندې شي کول خلکو ته درې دی برابر سویانا درې دی سویانا وتكون سویانا او تبې برابر تبې جوګ جوړدا معنا فوجي یاندا خبر د کانه موضوع پره وتكون سویانا او تبې برابر یا پس لیال مان خبرو دریدا او سویانا دا بصفت شي دا بصفت شي د دې سلیال لپاره دا څه شي او خبره باندې شو کول خر کو در دریو دې سویانا مستویات در دې برابر دا به دلیل ته خبره ستاجب و دریږي مطلب ستاجب پیدا کیږي کم بیان چې تا د کمې جبې کو یو بل جو پیدا کی د ک بیان وکړي فخرج علی قومی من محراب جبې چې بند شو نو راوته په خپل قوم باندې مل محراب د عبادت خانه نه محراب د هر باندې هر بو جن تا محراب ته محراب ته کوم چې بلې کې ابن آدم او ابن ابلیس د دې جګړې وی د دې محراب ته باغ ته مخ کې چې بدتی نی وی او مشرک دی دغه مشرک ابدتی شیطان د مخ نه کمزور کړي دی د باغ ته مخ کې چې شیطان تر جنگ کول شي چې موحد او متبر سنتي نن خل کوله ګر په محراب کې خلق درو چې مخ کې شیطان غردول دي شیطان مخ نه شکست ور کړې بدعت او شرکیات کې لګیا دي اي به شیطان سره مقابله کوي محراب د دې مليانو کار ځای نه دی د رښتو هغه د چا سبلو څخه دا هغه چا کار چې کوم د قران سنت والے چې محراب ګذريږي چې شیطان مقابله کوي شي د قران درسونه کوي فخرج علی قومه نراوت ذخریالستان په قوم قربانی من المحراب د بارخانه نه فوحیل او دوی دې په معنا دوی نه کوي وای په معنا اشاره ده نو اشاره وکړه دي تا ان سبيو وګړه ته اشیا چې پاکي بیان دي الله سبب یې غدار پیغمبر او شان دي ګوره جب یې بند ده اورد شرک کوي جب یې بند ده په جبن شګور نو په اشاره باندې رد شرک کوي چې الله پاک وګړي دې چې نه الله پاک وګړي نه دا ورنه یو الله چې سره مشکل ځو مانی توحید بیا نه په جیل کې یو پیغمبر دې دنه ولاړ دی وای یا ماشر ان یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبد من دون الله اسماء سميتموها انتم وباكم بعض الله بها من سلطان الى الحكم الا لله امر الله تعبد الله اياه فجيل کے لگیا رہے مسر کئی یو پیغمبر دے مئی پخیٹا کی توہی بیانی پوشی وظنون اذهب مغاضبا فظن الله نقدر عليه فنار في ظلمات الله الا الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د مې په خېټه کې پیغمبر دوی په نه اراد شرک ا مولا ته په میرا په وړاندې توې نش بیانولې ظالما ته څنګه پیغمبر وارسې بل پیغمبر معصوم به راشه دی وای انی عبد الله دی صورت کرا دی انی آیت نمبر دی انی عبد الله زما بنده د الله دی محتاج الله ته اتانی الكتاب او جلی نبیا د پیغمبرانو کار داري د به هر حالت کې توحید بیانې کبا جیل کې کبا هری کبا قید کې هر ده کې توحید بیانې خانه فاوحا الیهم نو قتل پیغمبر وارث مولای سے متمم مر رہا توحید بیانے دا مولا سے دخلی تا توحید امرے دلے چا ایماندارو دا مولا سے دخلی توحید رد شر تا توحید دلے آزان تا امون دو وارث پیغمبر وارثان دا پیغمبران اور علماء وارث الانبیاء چی خلو چاہتا کی وی علماء دا پیغمبران وارثان دی توحید بیان کرن چاہتا اگئی خجب بندشی دا او سب یو بکردان شیعہ یا ہے حضرت او دیده که ادماج لے خبر اللہ پریخ لے دیده که یا حلی علیہ السلام پیدا شد لون شد الله تو یا یحیا او یحیا خذ الكتاب اون ذا کتاب بھی قوت به مضبوطی اثر امر کا واتنا رحم صبیا ور کومند ته پوپ دین باندې سبیان په ما شموالی کې پدې باندې امام قرطبی لیکل دي وای من قرا القران قبل ان يختلم هو ممن اوتل حکم صبیا وای چا چې د بلوغ مخې قران وي نو دې دا هغه چا چې ورته ورکړي شه پوپ ما شموالی دا ټول ما شمان دي دلا بالغ نو درس کو ته درس کې ادا دبل بالغ نو درس کې دا ټول ما شمانو دا ټول دن ملګری دا شګل شي دی واړه ما شمان ما شمان هلا بالغ شي نو درتونې کول لا سور چي دي دا هغه دي فو ممن اوذ الحکمه صبیا واتنا رحمه صبیا اور کوم دې ته په پوه ما شمالي کې وحنان ملدنا وحنان ملدنا امر ربان به دغه طرف ته بار جا مې ربانی ودکات افاق باد وی وکان تقیا ای بده پرزگار تقیا موتیان وبرم بوالده انه کی کم که بیده مورا پلارترا ولم یکن جبر شکیا ولم یکن اونو ده جبرن سخت نا پروان جبرن سیغر مبالغی دا غسیا نا دیکی عمومیت تیم کل کل او سڑے را دی نا پرمان نی قرآن بیا نی خود جب سخت ای نا غم خوان نکلی یا او سڑے را دی چه جب سخت نی خوابل کتاب بیا نی دم کامل سا نی یا او خود را چه جب نرم ای چه خلق دار متاثر کی گی بیم دا چه دا اللہ کتاب بیا نی چه عصیه نی عصیه سوگ دی چه دا اللہ کتاب نو بیا نی نو چه سخت وی ادا اللہ کتاب بیانی یا سخت جب استعمال ہے کاندل وینا کئی داغیم خان نشتے یا نرم جب رے خدا خدای کتابی پریخ بل کتاب را داغو فائدہ نشتے فائدہ دا آگا چارا چی لہجہ نرم آتا دیا دا اللہ کتاب بیانی خٹے دک دا اللہ دوست ہے ولم یکن آونو نبی دے جب وران شقیہ اس نا پروان دا اللہ و سلام را لے اب بچاو دا اللہ رپد پان دے پاور کې ولیدل چې پیدا شو اپار کې د بمري اوار چې پرتګي و جون په دریو حالاتو کې الله ته محتاج چې پیدا شه د دنیا کې الله ته محتاج پس د مرنه په برداشت کې الله ته محتاج او پس د قیامت نه په آخرت کې محتاج دریو حالاتو کې الله ته محتاج دا صورت مقصد دی دوی ذکر کاج اجر د مستفین نه دوی ذکر شو یو د ریال اسلام او یا یحیی علیہ السلام اوس دریم اجل ذکر کوي دی ولی ولی چې قران نه دی ولادت ثابت ته بی مریم دا یې جزی واذکر فی الکتاب مریم ا بیان کې په قران کې حالت د بی مریم ارین تبذ من اهل مکان شرقیہ کل چې بیا د شو د اهل خپل نه زای مشرقی طرف ته مشرق ته تلاړه فتخذ من دون حجابا دوی نیت افا دین فردا فردی د شیا او د سبات کو یا اعلان بل فارتل نه له روحانا نو له کوم نه د خپل روح جبرئیل مين او تراله پتہ مست الله بشرا سویا نو جوړ شې ته باندې برابر سړې دي جوړ شو قالت وی دی انی اعوذ برحمان ز په ناون په مربان بادشاہ تا من کستان ان کونته ته ان شرطیا نه لګره ان شرطیا نه لګره دا کی حقیقت اکچرت نیک سړې نذرشا نانا دی دا کہ ان چکم دفار تاکید دے اگر کتی اگر کتی او پرندگار کتنے چھڑے بلدن دا اگر انہوں پی جاند کرنا چی دا فرشتہ دا قالت ای بی مریم زبن آوان پی مروبان باچہ رستانا ان کنت دا کہ اگر چیت پرندگار کتنے چھڑے بلدن دا خان قالا وی جبریل تم انما انتر ربی کی بیشک از استاد بزر استاد انسان نیم لیا بلا کی راقل مرا لگر مرلا در پر درگ مطا دا اللہ طرف نا یو علک زکیه نا پاک خارت اوی دی بی بی انا کنلی غلام سرنگ بشی مالا لک ولم یم سسنی بشر اولاد نیرون مال بندہ یعنی ما نکار نرکڑے ما سر دیده کنار نکار نا خام یعنی کام آنده کرد جماعت سب تو کیا مزاشه ولم اكو بغيا اني مد کنجره یعنی بینی کم مات سغنه جوخشه زنامی منا کریم قال وی جبرئیل زم کذالی کی خبرم دارنگا تب ادک کشن پاکے او بچے بدوشی قال ربو کی ویلی رفسا هو علی آئینون دا بچے پیدا کن پا ماوانی آسان دیم ونجالو آتل لنا آتا ادھے پار چوکر دو دی بچی لرا نخد پار دخال کو چوکر دا سی اللہ دا سیم کولشی کی بی پلارا بچے پیدا کولشی اللہ دا سیم کولشی او خد بید خوان بچے اور کی داد اللہ دو حدانیت نخوا ورحمتنا امروانتیا دمو طرف من فارد خلقو مروانتیا چی بیان بودا توحید کئی وکان امر مقضیا ادھے حکم اللہ کی دن کے پا حملتو نبارک دی بچی لپا خیٹا کے فان تفادت نبیاتا شو پا دی بچی سر مکان قصیا زائل ریتا فاجال مخاضو نراغی دی درد دے مخاض دی بچی لپا پیدا کرو درد اردو کتا درد دے ہوئی نراغ دې درد دې یارا اوست دې لار درد دې علاج دې نه و دې ا سانګ دې کجور کجور دې او تني ته اوچوا نو قالت وی دې یا لیت دې های های می تو قبل ها دا چې مړ مخ کې دین ها دې دې نه داد حضرت وی ها وکوند نسمنسیا اوی ظهیرت را های های های چی دیم مخی زمراوی بعد خلق کل شبر آگلیا وی دو مرد تمنا و ناروا دا دی خود مرد تمنا ناد مرد تمنا ندا پا دا قدای کتب انتاب هم داتی ویلوی دا قدا معاشره یهود و یهودیان و بدا او نپو جوڑو ای بود معمولی خبره لوی شه جوڑو پروپیگانڈی لگ پختانو تاو گر سک پروپیگانڈی کئی نو دی تر دا غم دا دو چت خاندان جنای دا چی خوان پا مشتی نا او دا بچه چی بی دا پا لوی غم جوڑ شی دی نمکی زمراوی نا خبه چی داشی اڈو نوشوی نو فانا دا من تحتیا نو آواز اوش دیتا لاندی طرف دینا دا پوچت مقام ناستا وا یو دی رکای و ربوا اولان نواز شو چی اللہ تادنی مغم جنگی قد جال ربو کی یکنن گردولی ربستا لاندستان چینا یعنی اوبروان دی یا سریع پا مانا دا سردار سریع دا دین پا دین کتلون کے یہ نبی صاحب اللہ بچے کئی پیشوا او پیغمبری او دی جے الیک بھی جے بھی جے نخلتے ارا کدان تا سانگر کجوری دی تانی لوگ زور ور کا تو ساگ دے علی کرتا پنجنیا رب کر دے پتہ بان کجوری تا تا تا دا ولادت ہو کہ کجوری دی خشیر دے جے کجوری ذرا نہ اوخری ان ولادت پاسان باند کیگی جو نه غیر مقلدون نه کجور مجور ډیر نه دي فکلی وشربی نوخری او خری خرا دې کجور نه وشربی او سکر چی دي نه او قریه نه یا قواس ترګی په بچی باندې فای ما تر نه مل بشری احدن پس کر دې وینی ته د بندیان نه اوتا نه اوتا ته شدا د کم ده راغنا بچي فکلی ان نه نظر تو نو ما نظر کړم ما منښت کړم پیر د مهربان بادشاہ سو مند د چپی دروځي فلن وکلم یو منسیا نو خبره باندې کوم نظر دې ایسه انسان سره نظر د چپی دروځي چپی دروځه جایز ده نور متون ګر چپی دروځه وا دغه د هغه قربت په خپل عمل باندې الله ته یو تیر به ډیر نه پرونه وکړو ډیر ذکر اسکار به وکړو ار هغه اب الله ته ځي کړو زمان پا دیومات بانه ده چه پیرو جوالی بانده شوا زمان قربت پا تش پخپر عمل نره چه مزونو که روجو که ذکر زمان قربت اللہ تا پده چه من خلق تا بیانو من کنتا کنتم خیر امتت امت نخری از الناس تا امرو بالمعروف تا نانان انانون کری زمان ده امت اوچتوال پا دی بانه ده چه من ده پیغمبران یوٹی من تاوال شویدا نو مزه د دې وجه په من کې د چپې روزه نشته آی کې چپې روزه مشروع و ده کله غي د الله قربت د غي په تش په خپل عمل باندې قاتل دې شیطان او په من کې زمون الله ته قربت سب ته تش پر عمل باندې نه کیږي سو پور چې مونږه بل ته خبر نه کړ بل ته بیان نه کړ فاتت به قوما نورال ده دې بچی تر کوم فلتا تحمل چې فلات کې لوګ حمل بالاکف مراد دے انشاءاللہ دا متعید کراو بعض حضورت احقاب از نمبر 15 کے تحملو چا فلات کے پورتا کرو دی بچی لرا اوی خلقو یا مرے مو مرے لقد جیتے یقین رات لے دیو کرشی انفریہ یو شیناکار داد سوکړه به خوند دې دوشه یا وخت هارونا اې دا هارون غوني کې پاکي او خود په معنا نه مثال اې دا هارون نه پاکي دانه چې دا هارون خور و هارون اسلام خصوص در کړم مخ دې شوې اباد وای هارون خپل نور ولا نه مراته پته نه اې دا هارون خور مې لشي ما کان ابو کوم را سو انا نو پلارستا سړې بد انو مورتا کنجره اند پلار مور خو دې خو وینه ده خو دا تاسو پرې جنې چې دې لوک په اشاره تلې د دې اشاره وکړه دا ویدن تاسو کوي قال وی دې کبن کلم من کان په من سویا څنګه خبرو وکوا چا سره چې دې د زنګو ما شو مې یو ما شو سره څنګه خبرو وکوا قال وی وی دې وی ایثار سن انی عبد الله دیما بند د الله دیما محتاج الله ته ډومبه خبره توحید کړه فزامو کې دا نرانو خبره ا تانی کتاب رب کریش ما ته کتاب وجالی نبی اگر دوله مار نبی نبوت د پیغمبر ذاتی صفت ده ځکه نبی رسول الله شي په ډیوټه ولګي او نبی د مور خېټه کې نبی ماشومال کې نبی دې ځان ثابتېږي وجعلی مبارکن اگر وی اللہ مالا خیر والا مبارک معلم الخیر خلق خیر چل خیما اینما کنتو کبلا کی جمد یعنی توحیب بیانم و او ثانی بی صلاة و ذکات او کم کڑی ما تا اللہ و کل دمود و کل ذکات ما دم تو حیا سبر جوان دے ما و برا بیوالدتی انیکی کون کے بی ما بیوالدتی دخ پلی مور ترا و لم یجالنی جبان شقیع آنی دکر دور مالا السخنا پرمان والسلام علی دا غصد دعوت سورت والسلام علی یا اب بچاو دا اللہ رب ما باندیم باور ولید توج د پیدا شه ما مال الله بچاو را کړه الله ته محتاج ما اجر مستبین و یا ما موتو اپار جمن بشم د مرن بعد الله بچاو را کی کلام نه بچ کید قبر د عذاب نه نش بچ کید دعا و یا ما موت حیا اپار کی ژوند بش چو پور د ژوند ک قیامت کی الله مر بچاو را نه کی جنت بو دي نو پلن شپ دي دریو حالت کی الله ته محتاج مقصد سرتو اجر مستبین ذالک عیسی ابن مریم دا بیان دیجر دی سال اسلام دی دو مریم قول الحق لدی دا وینا رختیار اچ بیگی خلق شک کئی مشرکان اوی دا الہ دنو ما کان للہ این تغد من ولد نیشی کیلے دا فارد اللہ چی انیسی و نائب سبحان پاک دا اللہ نائبان اذا قدامنا کلچه فیصلو کی دیو کار نقنن وی اکاتا کن شا فاکن نشی و ان اللہ یقنن اللہ رب زمادی رب ساوزی فعبدو دی بارتو کئی دا اللہ دا سرات مستقیم دا دیو اللہ عبادت سرات مستقیم لی دا پتو ہم خانو عیسیٰ علیہ السلام خو توحید بیان کرو و دا روز تو دا سالس و سلاسا او این اللہ دا سنگا پیدا شو نو الله جواب فاختلف الاحزاب بینهم نو خلاف وګټلو په مېر خپل کې اصل وډل نستوریا ایوی ابن الله ده ملکانیوی ثلاث سال ثلاثه یاکوبوی هو الله دا الله ده شمعونیه په ګلګ گزارې حالو فاختلف الاحزاب نو اختلاف وګټلو په خپل مېر کې دي سال ځان بار کې چاوي الہ ده چاوي ابن الله ده چاوي سال ثلاثه ده فویل للکافرین علا قد فار کافران من مشد یوم عظیم ده پیشای درو دلوی آسمیع بیم سخ او ریدون کی بایدهی او سخ لیدون کی بایدهی پا آورد که چرا بچی منگتا نن خو ناوری ده اللہ کتاب نن خو نوی نی کنم لیکن بیا بار تو بی نی لیکن داری من نن فکم رای اخکار کری وان درو من او یرو ده یوم الحضرت دروه ده دا افسوس دا از قدیل امرو کرچی فیصله بشید کار و هم فی غفلت ادیدی پی غفلت کی و هم لای امنو او دا ایمان راوڑی اینا نحنو نرسول ارضا یکرم منگا اقل و بز مکر میراس و مات پاتی کی گی و من علیہ تو چی پدیبانی دی و ایلین ای رجعون امات و وافت کریشی ہوا ہے خان ہوا ہے تردہ ہوا ہے خان تراز نور تراز رو جاگ بول دا إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا وعلي وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن للذي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولو رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي أورثت من عبادنا من كان تقيا. جزاك الله. مقصد سورة مريم عز المصطفين چورشو مخلوقات و عجدی خواک آسمانی دی خواک زمینی دی کم چه اوچت مخلوقات دی اللہ چور کری دی پل دین نفارا دین خدمت دوازا یا عجدی بیان نہیں صورت بوئی سوک تقسیم دی اول ایسا ترکم چه کاری سے تلاوتو کا درش پیتا ہے تنا پدی که دی زمینی مخلوقات و عجدی بیان نہیں دی پیغمبرانو دا اولیاؤ تردی دا پور درو پیغمبرانو ادیو ولی دی زمینی مخلوقات اوچت و عجدی پی بیان شو چې د کریا د صاحب ګردان له زیان شور کوله. یحیی علی السلام وي په دریو اړو حالت کې الله ته محتاج او بی بی مریم ځان نه درد نشي در کوله. فاجال مخاذو علاج نخلتی او عیسی علی السلام وي هو السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. او د دې رانا د پنځه مواقع د عید المصطفین د زمینی مخلوقات چې وګوره ابراهیم علیه السلام ته خپل پلار نه مسلمان کړی شوی. واذکر فی الکتاب ابراهیم سوار د ذره پیغمبران د اولاد کراغلی لیکن دور عاجز دی الله تا چې خپل پلار د دوا غواړي پلار نه مسلمان کړی شوی. واذکر فی الکتاب ابراهیم او یاد کا په قران کې عجز د ابراهیم علیه السلام انه کان صدیقا نبیا یګنو د ډیر رښتینی پیغمبر صدیق صیغه د مبالغه ده ډیر رښتینی نهایت رشتے او دا غادیس کی ترا دی لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات ما التا کی غ کذب په معنی د کنایه د کنایه دی یعنی په ادبار د سامیا د ښا په ادبار متکلم نه دی. ابراہیم هم دروغ نه دی ویلی خو سامیا تی نه هغه خطا کی روی چې دا ابراہیم هم دروغ دی استغفر الله که اوسړی نه پویګنا فویا نو د دوی صدیق اندیر دی رشتے دی نبی نبی دیرشت هر چا درختیا وای اس قال ابي دا دمنګ نکو دا دمنګ د شرف خبر د پښتنو پښتنو استاد شرف پر ساد نکړ دیرشت نو ته دروغ تل وای ستا نکو ځان قربان کړ ته ول ځان قربان ته پیزي ګټي اس قال ابي چا درختیا وی لګران کله چې وی فلار پلتا یا باته نی نو ته چې نکد نی ته لغت سوی نو ته چې نکد نی ته لغسی حرامي کنه فل پلار د زنګ متر کوي او ته عام خلک د نشي ګور پلار د مسر کوي سم پلار د چورلې اوسه د ګور د الله په دین کې پلار ته نه ګوري رور ته نه ګوري قوم ته نه ګوري. اس قال ابي کله چې وی پلار پلته یا بته ول عبادت کې دا غچا چې نا ورستا پر یاد نبي کوي د صفات د اولویت چې غي الہ خار چې غوري کنه نو دای پساور یو وګونه په مرګ سره ختم شي دي ولا تو ان ویني سال چې مړ شو تا بس ویني ولا ان کشیا ان فادر کو تا تل شي یا بته او باوجی ان دې چې قد جان ملم یقین راغله ماته علم اغه چې نه راغله تا ته ماته علم راغله دې چې یو لاج تر موږ کوم شه تا ته نشته بابا فتبعنی نو ته ماته به ان کو ماف درا دا او به تا ته لار برابر بابا جی ماف درا دا نو که تا علم کړی د قران نو دې خدای نبی خدای چې پلار د بابا جی را چې قران ته وخې ما یا بته او بابا جی لا تاب شیطان بندگی مو کول شیطان نو شیطان بندگی خو نه کوله خدا ته چې کوم عبادت کې د الله د کتاب نه خلاف د شیطان عبادت ته ان شیطان یګر شیطان د مېرو بابا چا نه فرمان او بابا جی د چې مېری ګما ایما سکا صاحب الرحمن جو رضی تا د آزاد مېرو بابا چا نه تو شی وت د شیطان ملګری په آخرت کې دنیا کې وې آخرت کې موقع تر وځي چې جهنم کې بابا جی غصه شو قال وی بابا جی اراغبن اتبش اراغبن انتان الیتی در رغبه سره جان راځي مانم اوریدل ایت اوریدل کې ته زما د جتر و نوې پر ته منی بابا ګان منی لالم تدای فجر ته منی نشوي د دې خلاف نه لار جمانګه په ګټو په دیولم او یا بنی نوې دیا بدی مقابل لا پس شو یا بنیا خو مشرک دور غصه ده چلی و یا ابراهیم زیو تم نه وای مطلب دا چې کله مطلب بیانې پلار دی مشرکی نو دا ته مکو دې ما پری دی مړی بری لیلم تته کم نشو دې بیان لا ارجو ان ک په ګډو په دور ما مړ بده ک په ګډو او جوړنی مالیا بیا د شه مان دې د مان مخل مران شین قال السلام علیک و ابراهیم السلام بچاو دې پتا باندې زمانہ دې سلام دې مبارک کړو ځان لاړم زه د سویل نشم کته ما په ګډو لپلار وی بل تو به نشویشته بس سبا نوم البته استغفر وکړم زره چې بخنه بغوړم تر پدرب زما چې الله دې مسلمان کا مشرک له بخنه وخته شه او چې ژوند دی وی خپل دی وی الله دې موحد کې چې مړ شه بیا نه غره ما قال النبي والذين امنوا اي صبر للمشركين من بعد ما تملوا انه اصحاب الجحيم ولو كانوا اولي قربى ما قال النبي والذين امنوا استغفر للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تملوا انه اصحاب الجحيم تر توبه اتور سوتر کتر شو مشرک ما بي غتل نشته کوي اچ جواندين ويا الله مسلمان کي الله تولا تي قران ته کي يا الله اتولا فی دسامه که انه کان بی حفیا یکن دا اللہ دی پا مابان مربان و آتا دلکم او بیارتا باشم تانا و دا آنش تاثیر آمد کوئی بید اللہ نا ار آمد کوئی وقت پل رب قریب دی رب دما قریب آسا قریب اللہ کون چن باشم پا بلن در اپل بانا نا امید اللہ پا دما سوال قبول کی تا با اللہ مسلمان کی تو سوال قبول شد نا فلما تظلم فرکل چې جدا شو ابراهيم السلام دینه ادا اچان دې به عبادت کو دې برامت کو بيد الله نه او به کوم دې اسحاق السلام يعقوب السلام او کلن جاننا نبي يا اور يم ګردولو نبي کله چې د مشرکان پلار ورونه جدا شي الله بر نیکان بشي درتي نیکان مليري ورتي دبل چې بچي ستا بچي بشي من کلی کې بای کاټ در رالم کنه سره چې زموږ هر وو شوار ټیک شو زماله فن راکو کلی کې الله مولا دا ته بچی دل ترار ته مونږ ذات قربانې کله چې ته جدا چې سستونه الله وکلک درتي سست اړې به جماعت کې لری کا مونږ یو سست لری کا هغه په بدل کې د کوارټر نه دور تکړه لکان را ده دارین د ورتم رو نه ده دارین د سیټی ټاون نه تکړه لکان دارین شاډن کې نه تکړه لکان الله را پیدا کړ یو سست لری کا الله بندران کسان درکی ایو سوس چې زره دې الله غضب پر باندې چالو درکو سوس تړې چې بای کاټ نشو کول او ابنا له مې رحمتنا او بخ موږ نیته د خپل مې رحمتنا پیغمبري او ګرځو موږ دې له جبه درخت یو چتا اوس پګم واقعا د اجد موسی علی السلام آیات کا په قران کې اجزید موسی علی السلام انه یکرن دی او مخلص خاص شوی دا الله خاص او د رسول نبی الله خاص او مدوی نبی هونی سے پہلے بہت بڑا گناہ کیا تھا چې الله وی مخلصن ر مخلصن ر مخلصن چې الله چونټرو مخلصن چې خپل ځاني خپل عمل خاص کو الله لپاره مخلصن مخلصن مخلصن اسم فاعل پوښه نو دې الله چونټکړو الله وی چې الله چونټکړو هغه به بہت بڑا ګناه کو وقاره ثور نبی او دې رسول او دې رسول نبی امام راوی په تفسیر د سورۃ یوسف آیت نمبر 24 ځان دي کې ان من بان المخلصین وای وای ها اولال جوهال کانو دا نسبو الى یوسف هذه الفضیحه دا جاهلان وای یوسف علیہ السلام ته دی فضیحه د زنا نسبت کوي دوی ان کانو من اتباع دین الله کدا د الله د دین دل نه فليقبلوا شهادت الله على طهارته نو وکړ چې د الله شهادت قبول کړي چې الله یې نو کانه مخلصا وان کانو من اتباع ابلیس کدی ابلیس د تابعدار دی دا جاهلان چې په پیغمبران باندې ودوي او دا غل فليقبلوا شهادت ابلیس د ابلیس هغه شهادت خو قبول کی چې هغه وای سور د هجر 40 کې ویلي چې لا عبارک من هم المخلصین وای دا د کوم ډول نه چې تابو انبیا په بدر وای د خدای ډول کې د خدای خبر دی مانی کله ابلیس ډول کې د ابلیس خبر دی مانی ابلیس خو وای چې الا عبارک من هم المخلصین واذکر فی الکتاب موسی آیات کا بیان کا پکی تفکر قران کے اجدید موسی علیہ السلام انه یکرندا موسی زم کان ہو مغلط خاص شوی چون شوی د پار د مقدس دین د دین د خدمت وقار رسول نبی او د رسول نبی فنا دین من جانب تور اواز کر موسی صاحب په طرف د کوئی تور الایمن د خی طرف د موسی علیہ السلام په غر کې خطر خطر به ګس طرف دین په کور کې خیر طرف ګس طرف دی دا کور دی دا دیوال تاسو کوم طرف ده تاسو ګس تا کنه ازما خی طرف ته دا دیوال تاسو کوم طرف ده خی طرف ازما ګس ته ده دا کرنګي کله سړی دی غر چې دی په لای تو خی طرف دی چې دا غر دی غر ګس طرف ته نو د موسی زم خی طرف ده دی ښا پانا دینا او اواز کړه موږ موسی علی السلام ته طرف د کوئی تور د خیر د موسی علی السلام یعنی غرد موسی علی السلام خیر د واخې وقررنا جیا ان ذکر موږ د رازدار چې الله رازدار کړو هغه به بہت بڑا ګناه کړي چې درا په دې مشوره بہت بڑا ګناه کړو و ابنا له او بخ مدمر رحمت د خپل مربانتان اورور د هارون السلام نبی اوس بل پیغمبر اتم واقعہ ذکر کړي وو د وو پیغمبر اجدی بیان شد هارون اسلام وو او د اتم پیغمبر اسماعیل اسلام واذکر فی کتاب اسماعیل آیات کا یعنی بیان کا قرآن کی اجدی اسماعیل اسلام یقین مو د دې رښتینه کونکر وادي لا ته ویل یا بتی فالما تو عمر هغه چې ستجرین انشاء الله من صابرین صادق الوادی رښتینه کونکر وادي وکانه رسول نبی او د رسول نبی وکانه امرالو او د چ بیان حکم به کو خپل آل تا به صلات به منځونه باندې اپ د ور کول زکات باندې ګلاله پکانی چې خپل اولاد ته چله کوو کوي ا زکات ور کوي وکانه اند ربی مرضیا او د پنځره خپل باندې مرضی پسند الله تعالی پسندو اوس نام واقع نام پیغمبر واذکر فی الکتاب ادریس آیات کا پہ قرآن کے آجدید ادریس علیہ السلام این اوکان اکندک ادریس علیہ السلام وہ صدیق نبیہ دی رشتینے پیغمبر دسرے میں رشتینے ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے رشتینے ہوئی اللہ تا پتا ہوا چی یہودیانو یو کسا جوڑا کردا یہودیان کسا جوڑا کردا وہ ادریس علیہ السلام چو اندوی جبریل علیہ السلام سر یارانا وا جبریل علیہ السلام تیوزلوی چمال چکر را کس مانتا کنا بے خدا کر رہا تھا تو جنت گاڑی تھی وہ اتر دے تو ادھر تھی دا جنت تھی لگو تدم نا وی لڑ بچو بیا براوز نا وی راوز مے واتا دا بیا وی دا ورشا تے دے چدا نہ تلے دے تو سپلائی تے بریج راو تو واپس ہو چراو تو کوئی زمانہ سپلائی پاس شیری اندے تلے بیا سپلو نہ راوز جی تو جبریل صاحب نے تلے چل کر راوز کنا په زه غندرو د ویتا ما تر واده نه وکړي یو واده ما پوره کړ ته راوته ما دا بیا ترې دا ټگی دا پیغمبرانو کار دی دا صدیق نبی ته کراړو نه نه ورپانا اوئی هلته کې استاد دی او دغه ګنډي د جنتیانو کپڑی ګنډي ورپانا او پورته کړو موږ دلته کاندالیا درجې اوچته ته دغه اوچته درجه درجه اوچته مدارک باندې کوي اولائک الذین دا پیغمبران چې ذکر یو دان نه دا کتان دی انعام الله چې نام کړی الله په دې باندې مې نبی ریان دی انبیاءونه داود اولاد د آدم علیه السلام او د اولاد د اچان چې تور کړی وو د نوح علیه السلام سره او د اولاد د ابراهیم السلام نه وو او د یعقوب علیه السلام نه وو او د هغه چا نه وو چې موږ توفیق ورکړو ماته محتاج یو وجتبینا ما جوړ کړو ماته محتاج یو اذا تعلم آیات الرحمن کړي لسته به شو په دی باندې احکام د مهربان ماشه خرو تجدو وکیا پر وزر الله ته سجده کوم کې جوړې دون کی دا دې کارو سجدن ته سجدون جمع ده ابوکیت بوکیت اند باکن جمعنا فغلب شبر آدم چه پیغمبرانو غطولو اللہ تا جزی کرده اند آروز تو بگی بیادا خلاف را غدا شرک والا پیدا شد جواب فغلب من بعده ما نورو تو پاس شو پردنی پیغمبرانو خلقون نا آل نا آل خرد اداو صلاة بربادی کدین مخی درشو ایک زود عرب 179 کې فغلب من بعدهم خلقون ورذل کتاب یا خذونا ارض الحیات الدنیا دا لا کتاب باندې دنیا کټی دلته ادا او صلات بربادی کمودین بربادی کې دین تباہ کړ دلته پیسو ته پاره وتبو شاوات او تابیش د خوایشات او چې زما خپل کور زما خپل بنگلوی او ما تاریخ خپل موټر ما تاریخ خپل گاډی غټو او د انګلند تر چکر و ما د سیاسي لیډر شم د وزیر اعظم شم دکه ته باور راز کړ فذبر قانقیا در دې جو وغردو شي سخ مقام تا الا من استرغی توبه تا الا من تا مگر اچ توبه وستا وا من ایمان راول اقیده سمړ چې الله دې تروا دې عمل وکنه نو دا کدان د نبی جنت ا دې اته باندې شي کې سر معمولی غونه د نبی شي جنتون د مش ګره هغه تا چې واده وادر رحمان چې واده کړم رو بان بار شه بندګانو په سره بل غیب نه دیدا انه یقینا کان دا وعده د الله ماتین ماتین اسمه پایل اتین اندا یقینا شان دا دې دا وعده د الله ماتین راتون کې یا ما اتین مصدر میمی دے دا بیا په معنا مفعول باندې شي او نه وو کې په ضمیر جنت ته شي یعنی انه یقینا دا جنت چې ده کان دې وادو وعده دې جنت ما اتین یا اتونا رب شي دا خلق دې تا دا الله چې مې وعده کړ یا اتونا دې باندې تراشي مدارک نہ مانا کیدوم لا تفون فیها نابوری په دې کې بڑا خبره الا سلام من مر اوری به سلامونه بچي بچ او دې له وی خوراک دې په دې کې سبب ویګان یار وخت دانا په جنن کې سبب ویګانی شه ال ټول روز روز یعنی هر وخت تلک الجنت التي دا جنت هغه دې چې به میراث کې ورکمګا من نورتو من عبادنا چه بینید میراث کو اور کمون خود بندگان لمن آچر کانا تقیه چی فرزگار یو ایسا ختم شو پا دی صورت مقصد ده اجر مستفین صورت که دوی سیدی یو ایسا ختم شو تریاتر اجر مستفین یعنی چڑشو مخلوقات و دوچت مخلوقات و اجری اوچت مخلوقات ساسمان کی لکه پرختی اصا بس من کهی چیا پیغمبران دی اغاولیا دی نو پا دی که دن نو پیغمبران و د اتو پیغمبران دی یو ولی اجدی بیان شو چې ګور ځان لا اجد نه پورا کړ شو نو مړ ولی وتا ساده پورا کی اسبان سبق ان شاء الله د آسمانی مخلوق اجدی بیانېږي دواو کې چالان کو قران باندې مضبوطه مولا فدامل توفیق.